Laura Wever, goedenavond. Goedenavond. We staan naast het veld van VVM. Aan het veld zit een kantine, grijze bakstenen met rood-witte kozijnen. Want dat zijn ook de kleuren van de club. Je ziet ze ook in het logo. 1925, een voetbal, een schild. Overal komen ze terug. En een groot bord. Welkom bij VVM. Zonder respect geen voetbal. Maar op het veld wordt niet getraind. Nee, helaas. We hebben een afgelopen week brand gehad. En ja, de buitenverlichting doet het niet. Dus er kan niet getraind worden. Dus een donker veld. Een donker veld, donkere kleedkamers. Pech of typisch iets voor een club die het financieel niet zo breed heeft? Ja, het is dubbel pech. We hebben het niet breed en dan gaat de boel kapot. Maar ja, doe maar. Wij gaan de kou uit en de bus in. Laura, jij zet je met hart en ziel in voor VVM. Je bent secretaris van het bestuur, maar staat ook achter de bar. Je doet nog veel meer op het terrein. Hoeveel uur per week ben jij hier? Poeh, nou, ik denk dat het de 40 uur wel raakt. Ja, toch wel? Ja, het is bijna een volledige werkweek geworden. En wat doe je allemaal? Ja, ik zit dan in het bestuur. Ik ben als secretaris begonnen. Heb het penningmeesterschap er tijdelijk bij overgenomen. Door de inkoop van de kantine heb ik erbij overgenomen. Sta achter de bar. Ledenadministratie. Ja, we doen het eigenlijk maar met 3 man op dit moment. Dus ja, volle bak eraan. En hoe komt dat? Ja, er komen geen vrijwilligers. Niemand biedt zich aan. Tijdens de coronaperiode haakte de penningmeester, moest afhaken. Had een drukke baan en een studie. Ja, dan moet iemand het erbij doen. Nou ja, dan doe ik dat erbij. De ledenadministrateur haakte af. Nou, doen we dat erbij. Ja, zo kan van het een naar het ander. En we hebben een... onze vrijwilligers zijn vrij oud allemaal. Hebben al helemaal geen voetballende kinderen hier meer of wat. Ja, op een gegeven moment valt dat af. Ja, dan komen geen nieuwe vrijwilligers bij. En dan? Ja, dan ga je het zelf doen. Geen leden, geen bestuur, geen nieuwe vrijwilligers. Je somt nogal wat op. Ja. Maar het blijft rood-wit. En we gaan door. Maar heeft het op het randje gestaan? Ja, we hebben wel op het randje gestaan en we hebben het nog niet makkelijk. Maar met de huidige inzet komen we er wel. En bestaan we over 2 jaar wel 100 jaar. Ja, want daar is het ook om te doen natuurlijk. Ja, we hebben echt gezegd, de collega in het bestuur en nieuw bestuurslid... jongens, dit laten we niet gaan. Dit gaan we niet doen, wij gaan er vol voor. Waarom? Waarom heb jij zo je schouders eronder gezet? Het is toch een prachtig mooie club. Het is rood-wit. Vertel eens, waarom is het? Wat is typisch VVM? Ja, de gezelligheid onderling. We hebben natuurlijk wat leuke spelers al in het betaald voetbal afgeleverd. Daar ben je trots op. Noem maar eens even. Kjell Scherpen, Jan van Beveren, Wil van Beveren. Ja, dat is toch fantastisch. Kampioen? Quispel. We zijn ooit, dat heb ik, niet meer, heb ik nog niet bewust meegemaakt... maar ooit kampioen van Nederland geweest. Ja. Maar dat heb ik niet meegemaakt hoor. Ja, ik was er wel, maar dat was niet in mijn tijd. Ja. Maar jouw vader, die is ook betrokken geweest. Mijn vader was betrokken bij de betaald voetbalorganisatie. En dit is dus ook het verschil. Je ziet de lichtmasten van FCM. Ja. En hiernaast zit VVM, de amateurvereniging. Ja. Maar er wordt wel uitgewisseld. Ja, wij werken nauw samen. De FCM en jeugd heeft bij ons het jeugdhonk. Trainen bij ons, kleden om bij ons, spelen wedstrijden bij ons op de velden. En dat helpt financieel gezien? Of? Ja, absoluut. Ja. Daar hebben wij dit seizoen voor het eerst die samenwerking zo ver aangetrokken... dat ze hier ook het jeugdhonk hebben. En dat is echt wel onze redding geweest. Als we dat niet voor elkaar hadden gekregen, dan was het heel zwaar geworden. En wat gaat er dan verloren als dit moet stoppen? Ja, dan gaat een club, de oudste club van Emmen, gaat gewoon verloren. Ja, richting de oud-leden, die echt, als ze kunnen, hier nog steeds komen. Ja, dan kun je dat niet maken. Dat moet je gewoon, dat moet behouden blijven. En daar zetten we ons echt volop voor in. En als jij erover spreekt en als ik hier in de kantine loop... dan voel ik heel veel energie en liefde voor die club. Maar hoe kan het dan toch dat het zo... heen en weer gaat naar... Het is eigenlijk in de coronaperiode begonnen. We kwamen natuurlijk... ik ben zelf in... dat was nog 2019. De tijd gaat natuurlijk heel snel. Ik ben zelf in juli 2019 betrokken geraakt in het bestuur. Nou, in 2020 kwam de corona. Toen waren we natuurlijk direct als Sjaak, want alles ging dicht. Maar ja, oké, en nu? We waren gepromoveerd naar de hoofdklasse. Corona, duur jaar al en geen inkomsten. Want dat betekent hoofdklasse? Verreizen. Busreizen. Want je moet tegen clubs Rotterdam, door heel het land. Den Haag, Velsen, Hoorn, ja. Dus ja, er waren al hoge kosten en dan geen inkomsten meer. Dan wordt het al wat lastiger. Omdat de kantine dicht moest. De kantine moest dicht, ja. Nou, dan krijg je de leden. Er zijn in het eerste coronajaar zijn er 60 leden totaal afgehaakt. Die het niet meer financieel konden bolwerken. Jeugd die dacht van, nou ja, weet je, we hebben nou lekker geen school gehad. Lekker achter de computer gezeten. Oh, dat is ook wel leuk. Ga niet in de kou lopen trainen. Lekker op de PlayStation. Ja, daar hebben we echt een enorme klap van gehad. Nou, het jaar erop, het seizoen erop, was natuurlijk ook nog gewoon slecht. Kantine niet open, dan half open, geen bezoekers bij wedstrijden. Nou, de kantineinkomsten die daalden gewoon, ik denk met 80%. Maar wel weer die verre uitwedstrijden, want die wedstrijden gingen door. Ja, ka-tjeng. Ja, en dan wordt het heel lastig. Ja. En kon je bij de gemeente aankloppen voor steun? De gemeente heeft een aantal huurperiodes gecrediteerd. Maar verhoogde daarna ook doodleuk de huur. Dus je kreeg korting op de huur? En aan de andere kant werd de huur weer verhoogd. En dat was dan niet in dezelfde hoeveelheid. Maar toch het idee dat je dan ook die huur weer gaat verhogen. Ja, daar had ik toch wel wat moeite mee. En dat doe je niet. En nou ja, toen was corona voorbij. Toen kwam de energiecrisis. We hadden de pech dat op 1 juli het contract afliep. Ja, dat werd gewoon. Dus er werd een variabel contract. Ja, dus we gingen gewoon 3-4 keer zoveel betalen. Plus nog steeds die verre wedstrijden. Ja, dat is niet meer te doen. En dan ga je proberen om te besparen. Ja. Wat hebben jullie geprobeerd? Niet meer douchen na de trainingen. Wel na de wedstrijd, maar na de training niet meer. Gewoon, jongens, sorry, maar het kan gewoon niet. We kunnen dat gewoon niet bolwerken. Proberen zoveel mogelijk te clusteren, zoveel mogelijk op één moment trainen, zodat niet alle verlichting buiten aan hoeft. Want we hebben oude verlichting. Ja, die vreet stroom. En dat kost zoveel geld. Dus dan hadden we uitgerekend van, nou jongens, hoplakee. Zoveel mogelijk tegelijk trainen. Dan maar wat kleine velden. Dan hoeft niet alles te branden. En allemaal op de kleintjes letten. En dat bleek niet een duurzame oplossing. Dat heeft ons wel wat geholpen. Absoluut. Als we dat niet gedaan hadden, dan waren de kosten nog veel hoger geweest. Maar ja, het is niet een blijvende oplossing. En heb je daarover uitgewisseld met andere clubs die zullen te maken hebben gehad met dezelfde uitdagingen? Ja, hebben we ook gedaan. En goed, mensen met een vast contract die lachten zich rot dat ze er zelf voor kwamen te staan. Ja, anderen hadden al het geluk dat ze al LED-verlichting hadden. Nou, wij hebben nog steeds met de oude verlichting te doen van de gemeente. Ja, zo. Ja, je moet ervan maken, maar het was wel lastig. Je zucht erbij. Ja, het werd ons echt wel heel moeilijk gemaakt. Nou, dan komt er allemaal tegemoetkomingen. Dus gemeente Emmen kwam ook met een tegemoetkoming. Je moest een heel rapport inleveren. Nou, dat had ons ongeveer tussen de 7.500 en €10.000 op kunnen leveren. Maar die moest je weer steken in verduurzaming. Ja, daar hebben we dus niks aan. Want de ene kant van ons gebouw is al verduurzaamd en de andere is te oud om te verduurzamen. Maar we hebben ook gesproken over, nee jongens, we gaan een stukje nieuw bouwen. Maar ja, we zitten nog steeds te wachten op de plannen van de FCM en een nieuw stadion. Want dan verandert het hele sportcomplex hier. Dus je gaat niet nu nieuw bouwen, terwijl je misschien straks een heel ander sportcomplex krijgt. Dus het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Het klinkt alsof je overal steeds een beetje tussen valt en ook wat pech hebt gehad. Ja. Ja. En toch wel een beetje. Zit je hier als onderdeel van het bestuur? Ja. Wat maakt dat je doorgaat? Nou, ik verlaat geen zinkend schip. Zo ben ik niet opgevoed. Dat hebben we nooit gedaan en dat zal ik ook nooit doen. En ja, goed, we moeten gewoon die 100 jaar halen. En dat kan ook. En het is, ja, wat ik al zei, weet je, ik ben met rood-wit opgevoed. Rood-wit zit bij ons in het bloed. En ja, dat moet gewoon gaan lukken. En dat gaat ook lukken. We gaan zo verder praten over hoe dat moet. Eerst onze verslaggever Joris Kreugel. Want sommige clubs worstelen al van oudsher met een gebrek aan belangstelling. Zoals de club SC Waarde in het Zeeuwse Rijmerswaal. Een gereformeerde gemeente waar sport en kerk in het weekend voor veel mensen niet samengaat. Slechts 18% van de kinderen is lid van een voetbalclub. Maar SC Waarde weigert te fuseren en stroopt de mouwen op. Oké, jongens, begin eventjes met de wissels. Fabian, Brent en Leonard. Davy gaat op linkshalf spelen. Jairo gaat naar rechtshalf. Laat even het team alleen. Ik loop even naar buiten met Laurens de Jager. Hij is de voorzitter. En je hebt ook een mandje bij je. Allemaal sinaasappelen erin en banaantjes. Dat is standaard. Wij vinden gezonde voeding voor de jeugd ook erg belangrijk. Dus jij bent voorzitter. Daarnaast ben je de groenteboer van de vereniging. Maar wat doe je nog meer? Nee, ik zet dingen in gang. En vervolgens laat ik het over aan de mensen die dat oppakken. Ja, een beetje voorzitter delegeert, hè? Exact. Ja. SC Waarde, wat voor vereniging is het? Een warme vereniging waar iedereen op gelijke hoogte staat. En hoeveel leden telt de vereniging? Senioren zitten we rond de 50. Junioren zitten we nu rond tussen de 35 en de 40, zoiets. En hoe groot is het plaatsje Waarde? Hoeveel mensen wonen daar? 1400 inwoners. Leeft de sport ook dan in zo'n klein dorpje? Ik denk het toch wel, maar je moet ze echt opzoeken, de mensen. Laten zien waar je voor staat. En kijk, wij weten ook dat Zeeland is een gelovige provincie, om zo maar te zeggen. Maar wij hebben die drempel niet. Het is helemaal geen issue bij ons. Maar speelt dat dan wel een rol ook dan? Geloof ook? Tuurlijk, dat speelt wel een rol. En daar komt volgens mij ook een coach, leider aanlopen. Ik ben leider van onder andere de JO13. Onder andere? Ja, maar ik doe eigenlijk heel de jeugd. En hoe groot is de jeugd? De JO13 en een JO10 en een nieuwe JO7 is er opgestart dit seizoen. Het is gewoon even 40 jeugdspelers. Dat was bijna op sterven na dood. Dat klopt, ja. Vorig jaar stond er eigenlijk een gesprek gepland bij een vereniging bij ons in de buurt. Om eventueel voor een fusie van de jeugd. En toen hebben we met een aantal hele actieve vrijwilligers hebben we gezegd van dat gaat ons niet gebeuren. Spelers werven en het is gelukt. We hadden ooit een andere voorzitter, Frank Waterman. Dat was een beetje de drijvende kracht achter heel onze club. Toen was het eigenlijk een beetje van wie gaat het doen? Wie gaat de jeugd overnemen? Ja, toen ben ik noodgedwongen jeugdleider geworden. Gewoon als moeder, niks geen verstand van de voetbal. Toen hadden we denk ik maar één team op een gegeven moment. Twee kleine teampjes. Ja, dat was alles? Dat was toen alles. Ja, mensen gingen wel weg, maar er kwamen steeds geen nieuwe bij. Nou ja, toen is Lauwe gekomen. En die heeft gezegd, we gaan onze schouders eronder zetten. Ja, toen hebben we een jeugdsportdag georganiseerd voor Waarde eigenlijk. En nog twee kleine omliggende dorpen. Het plaatsje Waarde. Het plaatsje Waarde, ja. De deuren opengezet van jongens, kom eens gewoon kijken op de club. Het was een enorm succes. Er waren meer dan 100 kinderen. Ja, hoeveel zijn er lid geworden, Margriet? Ik denk 15 kinderen ongeveer. De wedstrijd is begonnen. Dat is een stevige bank hè, die jullie hebben. Ja. Want dat is wel weer het nadeel van een hele kleine vereniging. Je hebt 6 wissels. Dat betekent dat de jongens niet altijd kunnen voetballen, terwijl ze het natuurlijk wel graag willen. Het is schipperen, ja, inderdaad. Maar liever zo dan zonder wissels ergens heen. Goed, Gijs. Even wachten. Jou, kom maar, Brent, kom maar. Nou, hè? De aanvoerder die maakt de 0-1. Het is echt een beetje een sociaal plek voor iedereen. Er komen mensen die hebben niets met voetbal. Maar die komen dan lekker een biertje drinken en die staan met de rug naar het veld. Je ziet gewoon echt mensen die of alleen zijn of eenzaam, die gewoon echt even een bakje koffie komen doen. En dan is het gewoon leuk dat je een praatje met ze maakt. Bij een kindje waarvan je ziet van, joh, gaat het wel goed met je vandaag? Justin is bijvoorbeeld heel lang geblesseerd geweest. Ja. Regelmatig even de moeder vraagt van, joh, is het met hem? En ga je mee naar de wedstrijd? Hé, Just? Ja. En nu mag je vandaag, hoeveel minuten mag je meedoen? 10 minuten. Kijk je er onderuit? Zeker. Wat vind je van het voetbal? Heel leuk. Met elkaar gewoon contact hebben. Maar leeft de sport ook dan? Je moet ze echt opzoeken, de mensen. Laten zien waar je voor staat. En kijk, wij weten ook dat Zeeland is een gelovige provincie, om zo maar te zeggen. Maar wij hebben die drempel niet. Het is helemaal geen issue bij ons. Ik zie jou ook gelijk ja knikken. Ze weten gewoon dat wij er ook goed op letten dat de kinderen gewoon respectvol zijn naar elkaar. Er wordt niet gevloekt bij ons. Ja, ik denk dat gewoon de leiding dat uitstraalt en dat dat een stukje vertrouwen geeft aan de ouders. Als je het tegenover andere provincies zet, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat Zeeland niet sportminded is. Moet je nou ook veel doen? Hè? De spelers ook, die lopen in mooie tenues rond met een sponsoring. Je brengt het fruit. Moet je ook veel faciliteren om die jongens erbij te houden? In deze tijd wel. Het is ook in deze verwend generatie. Van je af en toe moet je ze wel eens pushen om van de bank te krijgen. Goed gekiept, Gijs! Klasso, Gijs! Je ziet, hij krijgt goede keeperstraining. Wie verzorgt hij? Dat doe ik. Oh, dat doe jij ook. Herkenbaar, Laura? Ja, wel een beetje, ja. De verwend generatie? Ja, absoluut. Je moet ze achter de bank vandaan trekken. Ja. Jij zei, kinderen zijn met door corona gewend geraakt om achter een scherm te zitten, meer dan eerst. En daaraan zijn we leden kwijtgeraakt. Ja, je merkt dat gewoon. Ze zitten achter elkaar spelletjes te spelen met elkaar. Ik ga gamen hoor. Ja, die is online, die is online. Ja, dat was blijkbaar op een gegeven moment leuker dan, dan lekker buiten in de kou trainen. Is de club, is die grootte vergelijkbaar van wat we net hoorden van SC Waarden? Ja, met VVM? We hebben op dit moment ongeveer 100, ja, tussen 120 en 130 jeugdleden. En zeg maar rond de 70 seniorenleden. Maar daar zijn ook leden bij die zelf helemaal niet meer spelen. Maar die zeggen van, joh, we blijven gewoon lid, want we zijn rood-wit. Dat is wel een terugkerend thema vanavond. Dat bloed wat door je aderen stroomt. We hebben op dit moment hebben we dan één seniorenveldteam. We hebben een staalvoetbalteam en we hebben een 45-plus team. En voor komend seizoen komt er een, zijn we toch van plan om weer een selectieteam op de zaterdag te beginnen. Je zegt het met een bepaalde twinkeling in je ogen. Wat betekent dat? Nou ja, we zijn verleden jaar gestopt. We hebben gezegd, jongens, we moeten er een stop op zetten. Want ja, we kunnen geen dure trainer meer betalen. Als je eerste klasse speelt, dan, dan moet je gewoon een trainer hebben met kwalificaties, diploma's. Ja, dat was voor de club niet meer te doen. Spelers liepen weg. Wij waren een van de weinige amateurclubs die hun spelers niet betalen. Nou, je ziet steeds vaker ook in de amateurvoetbal dat spelers gewoon betaald worden. Vanaf welke leeftijd is dat dan? Ja, de senioren. Dus op het moment dat ze eerste klasse gaan spelen, of ja, hoofdklasse, nu is het derde divisie, geloof ik. Maar dan krijgen ze toch bij sommige clubs al een aardig centje erbij. Ja, dat kunnen dat wij niet. Dat doen we ook niet. We hebben ook altijd gezegd, we doen het niet. En we gaan het ook nooit doen. Dus we hebben gezegd, dan maar geen selectieteam meer. Dat is niet anders. Soms moet je gewoon de streep gaan zetten en zeggen, tot hier en niet verder. Maar verleden week is toch de knoop doorgehakt van jongens, weet je, we willen het toch weer. We gaan niet meer op de zondag, want je merkt ook heel erg dat mensen zeggen, joh, huisje, boompje, beestje op zondag bij de vrouwen. Er komen kindertjes, we willen niet meer op zondag voetballen. Dus we gaan terug naar de zaterdag. Moet ook weer onderaan beginnen. Maar wel weer met de selectie en met de hoop dat we toch weer hoog gaan eindigen. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Emmen. Deze week hoor je ons Vijf Dagen vanaf het voetbalveld. Ik bespreek de uitdagingen en de toekomst van het amateurvoetbal. Bij mij in de bus, secretaris en duizendpoot van VV Emmen, Laura Wever. Je hebt het gezegd, de knoop is doorgehakt. Ja. Er komt weer een selectieteam. We willen weer een selectieteam, ja. En de reacties zijn heel positief en dat is gewoon leuk. En is er een hoe zijn jullie hier dan gekomen? Wat heeft een club nodig om weer erop te krabbelen? Je zegt, we moeten van vooraan beginnen. Ja, leden. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste, dat je de spelers op het veld hebt. Sponsoren. Nou, sponsoren zijn ook allemaal, we hebben nog een aantal hele goede sponsoren hebben echt overgehouden. Die zeiden, we blijven jullie steunen. Zijn er een aantal die zeiden van, ja, oké, geen selectieteam meer. Ja, dan blijven wij geen sponsor. En nieuwe leden? En nieuwe leden. Nou, we zijn nu dus, dat is wel leuk. Want afgelopen seizoen, wij dachten van, nou komt er helemaal een leegloop. En dat viel eigenlijk wel mee ten opzichte van de seizoenen daarvoor. En we merken nu we ook gezegd hebben van, jongens, we gaan toch volgend jaar weer met een selectieteam spelen. Dat mensen zich al aanmelden. Wel senioren, maar ze komen wel. En dat is, ja, is toch wel erg leuk. Ik werd daar wel blij van toen ik de reacties las, ook op de social media. Want je hebt toch zoiets van, ja, oké, hoe gaat men reageren? Maar ja, het was eigenlijk alleen maar positief. En in de reportage hoorden we open dagen. Je kan ook denken aan een half jaar gratis lidmaatschap als je een vrijwilliger meeneemt, een ouder die zich in wil zetten voor de club. Prijsstunten om nieuwe leden te vinden. Ja, je kijkt er aan. Nou ja, hebben we ook wel besproken, maar het is allemaal al zo duur. Weet je, en eigenlijk vind ik het te gek voor woorden. Mijn kinderen hebben ook gevoetbald. En zo ben ik er ook deels in gerold. Leider worden. Nou, ja, ik had wel verstand van voetbal. Ik ben voetbalmoeder. Maar nou, is er geen leider, nou, dan pak je dat op. Dan ga je dat doen. Maar tegenwoordig is het gewoon soms zelfs lastig om een leider te vinden. Dan wilde geen ouder meer wat doen in het team van hun kind. Dan denk ik van, jongens, waar gaat dit over? Pak eens wat op. Draai eens een bardienst mee. Kom eens helpen. Dus je moet ze lokken. Het is niet ja, maar als je ze geld geeft, ja, dan willen ze wel komen. Dan denk je, ja, maar dan ben je ook geen vrijwilliger meer. Dan ben je betaald. Je moet het toch vrijwillig doen? Je moet toch voor je club? Ja, tenminste, vind ik. Dat moet je voor je club doen. En dit is een bekend probleem. Heel veel clubs in Nederland worstelen hiermee. Wat is nou het antwoord daarop? Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Ik heb clubs gesproken die zeiden van wij hebben gewoon gezegd we verhogen de contributie als je niet als vrijwilliger gaat meewerken. Bij vrijwilliger betaal je de normale contributie. Wil je geen vrijwilligerswerk doen, dan betaal je zoveel meer. Ja, misschien is dat wel de manier. We hebben het nog niet gedaan, maar misschien is het wel de manier wat we moeten gaan doen om mensen toch zover te krijgen dat ze of mee gaan werken of dat we die betaalde kracht neer kunnen zetten. Want op dit moment, nou ja, als het echt te gek wordt, dan roep ik mijn kinderen en dan zeg ik bonusdochters en mijn kinderen, kom, helpen. En dan staan ze er ook. Dan komt er een berichtje in de familie-app of in de buren-app. Wie kan er een bardienst doen? Dan komt er een berichtje in de familie-app en dan staan ze er ook. Dat is gewoon, ja, dat is fantastisch. Maar ja, eigenlijk is het te gek voor woorden. Verwacht je iets van de politiek, van de gemeente? Ja, ik vind dat de gemeentes daarin wel meer kunnen doen. Waar ja, denk absoluut. Je aan? Ik vind dat de gemeente op zich het hele vrijwilligerswerk steunen wel eens wat meer mag gaan promoten. Maar ik vind ook dat de gemeentes, de sportverenigingen aan zich gewoon meer tegemoet moeten komen. Althans wel onze gemeente. Want dat mis ik wel een beetje. Dat mis je. Ja. Dus als ze luisteren, wat wil je zeggen? Kom op jongens, niet alleen zeggen, we laten jullie niet stikken, maar doe het ook echt niet. Want op dit moment wordt het wel gezegd, maar aan de andere kant laten ze je eigenlijk gewoon stikken. En concreet, wat zou je van ze willen? Nou, dat ze mee gaan denken, onder andere over de velden, over wat ze verhuren. Geen huurverhoging, maar misschien nou juist eens gaan kijken van jongens, als we de huur verlagen, dan kan er contributies kunnen naar beneden. En dan komen er misschien wel weer meer mensen die ook willen voetballen. Want er zijn echt genoeg instanties die helpen bij de contributie. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar net buiten vallen. Die net niet die jeugdfonds aan kunnen schrijven. Die net niet bij een gemeentelijk fonds kunnen binnenkomen. Of die niet durven of niet willen. Die die stap te groot vinden. En ook die mensen moeten kunnen voetballen. En die ontneem je dan de kans om zich op die manier te ontwikkelen in een teamsport? Ja. In een verenigingsleven? In een verenigingsleven, ja. 98 jaar? Ja. 100? Absoluut. 100%. Laura Wever, secretaris en bestuurslid van VVM. En dank je wel. En je weet me te vinden als je iemand nodig hebt achter de bar. Helemaal goed, deal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen spreek ik Wilfred Evers. Hij is jeugdcoach in Durgerdam. En ziet als geen ander het belang van een vereniging voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de leefbaarheid en cohesie van een dorp. Dat morgen. Zometeen langs de lijn met Jan-Willem Wesselink en Tom van Teck. En over een kwartiertje dus, Nederland-Griekenland. Dan wordt het afgetrapt in een toch nog uitverkocht stadion. Maar je kunt vast ook meekijken en anders luisteren bij Langs de Lijn en Omstreken. Voor nu fijne avond. Tot morgen. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah. Klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gada. Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind. Voor nu en morgen.